korzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dziś wycofany zostanie konwój z pomocą humanitarną, który od 2 tygodni czeka na przejściu granicznym w Bobrownikach. Trudna sytuacja w szpitalu w Hajnówce w związku z pandemią i kryzysem migracyjnym. Będziemy też na kortach w Paryżu, tam Hubert Hurkacz gra z Nowakiem Dżokowiczem. Konwój z pomocą humanitarną, który od 23 października czeka na przejściu granicznym w Bobrownikach, zostanie dziś wycofany. Informuje o tym minister w Kancelarii Prezydenta Bogna Jankę. Dziś minister poinformowała o tym komendanta Podlaskiej Straży Granicznej. Dary z konwoju zostaną złożone w magazynie niedaleko granicy. Pomoc będzie w każdej chwili dostępna. W ciężarówkach znajdują się m.in. ciepła odzież, koce, łóżka i namioty. W związku z kryzysem migracyjnym i pandemią koronawirusa trudna sytuacja panuje w szpitalu w Hajnówce. Do placówki trafia coraz więcej cudzoziemców, a także zakażonych. Personel jest przemęczony i zaczyna brakować łóżek, mówi zastępca dyrektora hajnowskiego szpitala dr Tomasz Musiuk. Coraz mniej wolnych miejsc mamy. Są to przyrosty dość znaczne. Jest wydzielonych 89 łóżek covidowych. Do szpitala zgłasza się coraz więcej osób. Te osoby są w coraz cięższym stanie. Większość z nich wymaga wielodniowej hospitalizacji. Obserwujemy ciężkie przebiegi covida. Wiele z nich niestety kończy się śmiercią pacjentów. Są też problemy z wydolnością szpitalnego oddziału ratunkowego. Do naszego SOR-u i później na oddziały szpitala trafia coraz więcej pacjentów, którzy są cudzoziemcami. Do końca września mieliśmy 23 takich pacjentów, a od 1 października kolejnych 130. Tacy pacjenci cudzoziemcy trafiają do naszego szpitala w dużych grupach naraz. Dochodzi do tego, że cały SOR jest zajęty, nie mamy gdzie położyć tych pacjentów. W szpitalu w Hajnówce jest około 350 łóżek na kilkunastu oddziałach. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i były szef MON Antoni Macierewicz mówił w Polskim Radiu 24, że ponowne gromadzenie się wojsk rosyjskich u granicy Ukrainy to element szerszej agresji przeciwko wschodniej flance NATO. Dodał, że wpisują się winą również hybrydowe ataki Białorusi na Polskę i państwa bałtyckie. Zdaniem byłego ministra obrony narodowej nasz kraj jest w centrum tego zagrożenia. Agresja rosyjska imperialna dotyczy całej flanki wschodniej i Europy Środkowej. To jest zupełnie oczywiste. Tym bardziej dziwi presja polityczno-prawna, jaką wywiera na Polskę Bruksela z inicjatywy Niemiec. Tym bardziej to niepokoi i tworzy takie wrażenie równoległego działania, które jest wymierzone we flankę wschodnią, wymierzone w Europę Środkową, a przede wszystkim wymierzone w Polskę. Wiceprezes PiS podkreśla, że spodziewa się dalszej eskalacji ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina. 3 osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika w pociągu z Ratyzbony do Hamburga. Napastnikiem jest 27-letni mężczyzna. Z relacji świadków wynika, że początkowo mężczyzna dziwnie się zachowywał i wzywał pomocy. Następnie niespodziewanie zaczął atakować pasażerów nożem. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Policja zatrzymała 27-letniego Syryjczyka. Wykluczono terrorystyczny motyw ataku. Szybka interwencja policji była możliwa dzięki temu, że pociągiem podróżowała grupa funkcjonariuszy, którzy mieli zabezpieczać mecz piłki nożnej. Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer podziękował policjantom i obsłudze pociągu za natychmiastową reakcję i życzył poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Stacja Zoibastow w Górnym Palatynacie została tymczasowo zamknięta, a ruch między Ratyzboną a Norymbergą zawieszony. Pociągi do Hamburga są kierowane na trasy zastępcze. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec tenis, gdzie w półfinale turnieju ATP w Paryżu Hubert Hurkacz gra z numerem 1 światowego rankingu Nowakiem Dżokowiczem. Ten mecz obserwuje Dariusz Urbanowicz. Darku, jak idzie Hubertowi? Jest 1-1 i w trzecim secie 5

Od wczoraj możemy już zobaczyć na dużym ekranie tego najważniejszego gdyńskiego zwycięzcę, laureata Złotych Lwów, czyli film Łukasza Rondudy i Łukasza Guta Wszystkie nasze strachy. O nim mówiłem już w Trójkoło Filmowo całkiem niedawno, właśnie z powodu festiwalowych sukcesów i pewnie jeszcze wrócimy do tego tytułu za tydzień. Tymczasem premiera goni premierę. Kolejne 8 filmów weszło wczoraj do repertuaru naszych kin, a wśród nich jeszcze 2 inne ważne polskie filmy, przy których zatrzymamy się dzisiaj nieco dłużej. O śmierci Zygielbojma opowiedzą odtwórcy głównych ról Karolina Gruszka i Wojciech Mecwaldowski oraz reżyser filmu Ryszard Brylski. Swoją kinową premierę ma również w tym tygodniu pełnometrażowy film dokumentalny, a właściwie, jeśli mam być dokładny, dokument fabularyzowany, zdobywca wielu już festiwalowych nagród, czyli Obłoki śmierci Bolimów 1915. Spotkamy się z jego reżyserem Ireneuszem Skruczajem. Oczywiście pamiętam też o tym, że listopad to także miesiąc festiwali filmowych w naszym kraju. Tych, i myślę wyłącznie o tych największych, odbędzie się aż 7. To chyba taki miesięczny rekord w tym roku. Już za tydzień w Toruniu inauguracja kolejnej edycji Camera Image, a wczoraj rozpoczął się w Warszawie i również w sieci Festiwal Filmów Koreańskich. O programie tego właśnie wydarzenia porozmawiam dziś z jego dyrektorką artystyczną, Joanną Łapińską. A to właśnie muzyczne nawiązanie do jednej z premier tego tygodnia, bo w filmie, o którym już wspomniałem, Wszystkie nasze strachy, czyli zwycięzcy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, usłyszymy dawny przebój grupy Bajm, Jezioro Szczęścia. No i to kolejny przykład na to, jak stare polskie przeboje wracają w nowych lub też tych oryginalnych interpretacjach w najnowszych polskich produkcjach. Wspomnienia palą mnie jak słońce. Jezioro Szczęścia grupy Bajmu słyszymy teraz również w sali kinowej. Od wczoraj w naszych kinach Wszystkie nasze strachy. Film Łukasza Randudy i Łukasza Guta. Przypomnę, zdobywca wielkiej nagrody Złote Lwy na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zresztą tych nagród było więcej. Współtwórca filmu Łukasz Gut otrzymał także nagrodę za zdjęcia. Była nagroda dziennikarzy, jury młodzieżowego, a także Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Wszystkie nasze strachy już w kinach, ale tak jak wspominałem, to jedna z wielu premier tego tygodnia. No i za chwilę o kolejnej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo do tych wspomnień z Gdyni pewnie do końca roku będę jeszcze wracał kilkukrotnie. Kolejne premiery wciąż przed nami. Od wczoraj w kinach również najnowszy film Ryszarda Brylskiego, Śmierć Zygielbojma. No i tu też odniosę się do moich festiwalowych wspomnień, bo właśnie w Gdyni miałem okazję o tym szczególnym, wojennym filmie porozmawiać z odtwórcami głównych ról, w tej tytułowej Wojciech Metzfaldowski, obok niego Karolina Gruszka, i spotkać się również z reżyserem filmu Ryszardem Brylskim. Ten temat się przewija od dawna, ale trochę się go bałem. Nie, jakieś 20 lat temu chyba się zetknąłem z tym tematem, jeszcze podczas spotkań z Markiem Edelmanem w Łodzi. Ja go próbowałem namawiać wtedy na jakiś dokumentalny film. Ja byłem przed debiutem, po skończeniu szkoły filmowej, i on wtedy powiedział coś takiego, że jak to Marek Edelman, jaki ze mnie bohater? Zygielbojm to jest bohater. Ja wtedy nie wiedziałem w ogóle, kto to jest Zygielbojm. To był początek lat 90. wtedy też. A mówimy oczywiście o historii wojennej. No tak, tak, no właśnie. Wtedy to jakoś przygnęło. Ja oczywiście zacząłem grzebać od razu, zresztą dowiedziałem się też od pana Marka Edelmana, jaka to jest postać, jaki wymiar, i ten tragiczny rys to była rzeczywiście postać na miarę jakiegoś wielkiego filmu. Ale ja wtedy nie umiałem się przymierzyć do takiego biograficznego filmu. Miałem niedługo debiut i to zostało jakoś. Ale cały czas myślałem o tym, jak się dowiedziałem, że Wojtek Lepianka pisze scenariusz tego filmu i że jest jakaś szansa, że to będzie realizowane, to już wtedy to wszystko odżyło i już potem cała energia szła w tym kierunku, żebyśmy mogli razem ten scenariusz pisać i robić film. Karolina, razem właśnie z Wojciechem Metzfaldowskim myślę, że tworzycie w tym filmie bardzo interesujący duet. To jest o tyle taka ciekawa sytuacja, że o ile Wojtek gra z Zygielbojma, który jest, no o nim jest ten film i to jest postać prawdziwa, o tyle moja postać Ewa to jest postać fikcyjna. Polska Żydówka, która w pewnym sensie, takim rodzinnym może bardziej, ma bliźniaczo podobną historię do Zygielbojma, bo ona te przed... Te losy się splatają. Te, to jest gdzieś tam podobne w tym sensie, że ona przed wybuchem wojny zdążyła wyjechać z Polski i miała wyjechać z rodziną tak naprawdę. Tyle tylko, że do Londynu. Tyle tylko, że z jakichś błahych przyczyn mąż z synem postanowili, że tam dojadą parę dni później i już dojechać nie zdążyli. I tak jak ona jest sama w tym Londynie i zdaje sobie sprawę coraz bardziej z docierających informacji, co dzieje się z jej bliskimi i w ogóle z ludźmi, którzy zostali w Polsce, tak samo Zygielbojm zostawił swoją rodzinę tam. I ona, obserwując jego walkę, jego determinację do pewnego momentu, czerpie z niego jakąś taką inspirację, nadzieję i w ogóle jest dla niej jakimś takim jeszcze impulsem do tego, żeby próbować żyć z taką traumą. Wojciech Metzfaldowski, czyli główny tytułowy bohater filmu. Jakie to było wyzwanie? Naprawdę postać dramatyczna, zupełnie inna odsłona aktorska, więc to chyba zadanie interesujące. Tak, tak, ale muszę przyznać, że ja mam więcej ról w dorobku niekomediowych. Z tego się cieszę, że gdzieś dobieram po prostu sobie pracę, jaka mnie interesuje. Jeżeli w głowie kogoś gdzieś tam zostaje jako ten komediowy, to muszę przyznać, że to nie jest dla mnie żadna ujma, bo uwielbiam uśmiech na twarzy i to, że ludzie się cieszą, ale gdzieś staram się znajdywać coś, co jest ciekawe. Tu akurat Ryszard, z którym miałem spotkanie, powiedział właśnie, że ma propozycję, chciałby, żebym zagrał Szmula Zygielbojma, i ja wtedy miałem taki wow, ale nie wiedziałem, kto to jest. Jak dowiedziałem się, kto to jest, no to wiadomo, jak czytasz o takiej osobie, to nie możesz się nie zgodzić, bo zarazem jest to bardzo barwna postać, a zarazem też postać, która o czymś mówi, o czymś ważnym. Tym, no że też żyjemy... tragiczny los. Tak, no faktem, że żyjemy w trochę innych czasach niż wtedy, bo dzisiaj nie byłbym w stanie chyba w ogóle pojąć, że mógłbym poświęcić swoją rodzinę, dzieci, siebie dla jakiejkolwiek idei w dzisiejszych czasach, więc to były inne czasy i to było zupełnie co innego, więc ciężko było się zmierzyć raz z tematem, który jest mi obcy, żebym mógł się je poświęcić i rodzinę, a dwa, bardzo barwna postać, po prostu ciekawy człowiek do grania. No i świetny materiał dla mnie jako aktora do pracy. Panie Ryszardzie, od razu myślał pan choćby o siedzącej tutaj z nami dwójce aktorów? Jak to było? Wie pan, że tak, od razu. Tak? To była decyzja, zresztą nie braliście udziału w żadnych castingach, to jest najlepszy dowód na to, że nie było wahań, prawda? Nie wie się czasem przy castingu i dopiero casting powstał. Tutaj od razu od początku myśmy wiedzieli, że to tak ma być i pozostałe role były castingowane pod tym kątem. No ale też tak... pojawia się jeszcze jeden ważny bohater, bo oczywiście tytułowego bohatera poznajemy w wielu retrospekcjach, natomiast jest dziennikarz brytyjski. Tak, to jest, prawda? Jakby taki drugi filar filmu i rzeczywiście postać też pierwszoplanowa w tym filmie. I nazwiska on, aktora takie trochę nam się kojarzące. No tak, tak, bo to jest syn Tima Rota, syn Tima Rota, znanego bardzo aktora i też aktor genetycznie obciążony tym takim absolutnym, jak to Wojtek powiedział, zwierzęcym aktorstwem. Tak, tak, to jest bardzo zwierzę. Instynktowny. Świetnie gra, to jest muzyk też z pasji i z tego, co tam robi i aktor raczej rock oper, teraz już filmowych również ról, ale bardzo ciekawa postać i cieszę się, że mogę go tutaj zaprezentować naszym widzom. Poza wspomnianymi jeszcze wielu innych aktorów w mniejszych rolach też bardzo ciekawie tutaj wypada. Historia wzruszająca, przejmująca, istotna. Jak pracowało wam się ze sobą? Z jednej strony w tym duecie, bo to jest ważny w tej historii duet, te dwie postaci, które spotykają się ze sobą w Londynie, ale też właśnie w całej tej międzynarodowej obsadzie. My tak naprawdę mieliśmy dwie sceny wspólne, dwie, trzy, tak? Tak, no, były tak intensywne, tak, że dałbym głowę, że było ich więcej. Ale one były dla nas kluczowe w pewnym sensie, przynajmniej na pewno dla mojej bohaterki. I mam takie poczucie, że to, co się gdzieś tam wydarza między tymi bohaterami, właściwie mogłoby się wydarzyć bez żadnego słowa. To znaczy oni, będąc obok siebie, tylko patrząc sobie w oczy, czują, co czuje druga osoba. I w przypadku mojej bohaterki to jest jedyna osoba, Zygielbäum, którą jak ona widzi, to ona wie, że on wie i rozumie to coś, czego nikt inny nie jest w stanie zrozumieć. Ogrom tego koszmaru i tej wewnętrznej jakiejś takiej pustki, która w niej jest. Tak, potwierdzam to, co powiedziała Karolina. Rzeczywiście to jest bardzo mięsisto napisane też. Jest mi bardzo miło, tylko ja z Karoliną zawsze spotykam się na chwilę. Przy Sztuce Kochania też było na chwilę małżeństwo, tutaj na chwilę, więc ja sobie życzę, żebyśmy się spotkali na dłużej, bo jestem zaszczycony pracując z taką aktorką, to chcę powiedzieć. Ja też bym chciała, tak. Ale właśnie to, co powiedziałem wcześniej, jest dowodem na to. No, stworzyliście intensywny dialog w tym filmie, że ma się wrażenie, że tego jednak jest więcej. A to też, wiesz, zasługa Wojtka Lepianki, bo on to też tak napisał i to też było przez reżysera tak wszystko ułożone, że ty jako widz pewnie tak to odebrałeś. Tak. Ale fakt faktem, że to były bardzo krótkie spotkania, ale bardzo mięsiste i intensywne, bo to, co gramy tam i o czym mówimy, jest po prostu mięsiste i intensywne. Zależy mi bardzo na tym, żeby film był pokazany Muzeum Polin, bo to jest muzeum, które właściwie jest takim strażnikiem pamięci Zygielbäuma. Tam jest sala Zygielbäuma, tam myśmy się inspirowali z Wojtkiem Lepianką, pisząc scenariusz, tam są materiały, które były wykorzystywane do tego scenariusza, także to jest miejsce, w którym na pewno chcielibyśmy, żeby ten film został pokazany. No i myślę, że film powinien też trafić do Londynu, prawda? Tak, chcemy polecieć do Jacka. Sam grała rzeczywiście grupa bardzo dobrych brytyjskich aktorów angielskich i nawet drugoplanowych rolach. Oni wszyscy byli bardzo profesjonalni. No i nie byłbym reżyserem filmu, gdybym nie zaprosił wszystkich na pokazy tego filmu w kinach. Zapraszam. Oczywiście zapraszamy również. Zapraszamy serdecznie. Jest już taka możliwość, żeby się na śmierć Zygielbäuma wybrać do kina, bo film od wczoraj już na dużym ekranie, a o nim właśnie opowiedzieli nam odtwórcy głównych ról Wojciech Mecwaldowski i Karolina Gruszka oraz reżyser filmu Ryszard Brylski. Wojciech Mecwaldowski wspomniał o tym, że właściwie przystępując do tej pracy na samym początku nie miał pojęcia, kim był Szmul Zygielbäum. Ja myślę, że wiele jest ciągle takich osób i po to też ten film, opowieść o tragicznych losach żydowskiego działacza politycznego. Jego czyn, o którym mówi się w filmie, był pretekstem przeciwko bezczynności świata wobec tragedii Holokaustu, ale też, co również zostało przed chwilą zaznaczone, cała ta historia właściwie opowiedziana jest z perspektywy młodego brytyjskiego dziennikarza, który podobnie jak wiele wtedy osób tego zachodniego świata nie zdawało sobie sprawy ze skali dokonujących się zbrodni w tej centralnej czy wschodniej Europie. Śmierć Zygielbäuma już w naszych kinach i to nie ostatnia premiera kinowa tego tygodnia, o której dzisiaj w Trójkowo Filmowo powiemy, a tymczasem muzycznie zapowiedź również filmu pokazywanego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Premiera za 2 tygodnie, bo we mnie jest seks. W głównej roli Maria Dębska, która za chwilę zaśpiewa. Aktorka nagrodzona za główną rolę kobiecą w roli Kaliny Jędrusik, a obok niej Krzysztof Zalewski w roli Stanisława Degata. Nie będzie romansu. Duet muzyczny z filmu Katarzyny Klimkiewicz, bo we mnie jest seks, Maria Dębska i Krzysztof Zalewski. No i tu szybciutko muszę się poprawić, bo z rozpędu powiedziałem, że Krzysztof Zalewski gra w filmie Stanisława Degata. Otóż nie, to oczywiście Leszek Lichota, a w tej głównej roli Kaliny Jędrusik, Maria Dębska, przypominam, nagrodzona za główną rolę kobiecą na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A Krzysztof Zalewski, który nam przed chwilą również zaśpiewał, oczywiście zagrał rolę zgodnie ze swoją profesją, czyli tego trzeciego piosenkarza Ludzka. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A tymczasem od wczoraj jeden z wielu listopadowych festiwali filmowych i o nim więcej Janna Łapińska, dyrektorka artystyczna 7. Warszawskiego Festiwalu Filmów Koreańskich. Ten stacjonarnie, zgodnie z nazwą, w Warszawie, ale również w sieci. To już jest 7. edycja naszego festiwalu, Warszawskiego Festiwalu Filmów Koreańskich. I od razu muszę ci powiedzieć, że bardzo niezwykle się ten festiwal rozwija razem z takim bardzo dobrym czasem dla kina koreańskiego, bo właściwie pamiętam, że od pierwszej edycji opowiadaliśmy, jak wyjątkowe jest kino koreańskie, że to naprawdę fenomen na skalę światową, ale właściwie nie mogliśmy się spodziewać, że za chwilę cały świat zacznie nam to potwierdzać i my wtedy będziemy Państwu mówić, proszę Państwa, Lee Chang-dong, jego film Płomienie pierwszy raz na liście filmów nominowanych do Oscara w kategorii filmy nieanglojęzyczne. Potem oczywiście wielki sukces Parasite, rozbity bank oscarowy i film wyjeżdża ze wszystkim właściwie, z czym mógł wyjechać i czego się absolutnie nikt nie spodziewał. No i już wtedy nam się wydawało, że no to już wszystko, prawda? No to już tutaj właściwie wszystko się wydarzyło, co tylko mogło się wydarzyć. A tymczasem kolejny sukces, ten rok i Yoon Yoo-jung jako pierwsza Koreanka zdobywa Oscara za rolę drugoplanową w filmie Minari. Więc naprawdę jakby takie pasmo sukcesów potwierdzające, że to jest ta część świata, gdzie trzeba patrzeć, sprawdzać, co się dzieje, jeśli chodzi o kino. No to właśnie są takie fale i rzeczywiście możemy mówić o wspaniałej fali sukcesów kina koreańskiego w ostatnich latach. Jak w takim razie w tym kontekście przygotowaliście tegoroczny program festiwalu? Zrobiliśmy taki, ja to nazywam program obowiązkowy plus wydarzenie specjalne. Program obowiązkowy to są dwie sekcje, które definiują właściwe patrzenie na kino koreańskie. Mówię o sekcji odkrycia i wydarzenia festiwali i mówię o dopełniającej ją sekcji koreańskie hity. A dlaczego te dwa spojrzenia są dla mnie tak ważne? Bo one pokazują, że kino koreańskie radzi sobie właściwie, nieważne w jakich jesteśmy rejestrach kina, oni są w nim świetni, robią filmy, które naprawdę są bardzo dobrze, sprawnie zrobione, poruszają, są pełne emocji, rzeczywiście wiedzą, jak do tego kina podchodzić, dlatego to takie spojrzenie z dwóch stron jest dla mnie ważne właściwie od wielu lat, kiedy pracujemy nad programem naszego festiwalu. Pewnie za chwilę trochę sobie więcej porozmawiamy, co w tych sekcjach, ale to dopełnię, co jest wydarzeniem specjalnym, czy tą sekcją specjalną tegorocznej edycji. Zapraszam Państwa na retrospektywę wspomnianej już przeze mnie Yoon Yoo-jung, czyli tej aktorki, która wyjechała z gali oscarowej z Oscarem jako pierwsza Koreanka i od razu powiem, że cieszę się ogromnie, że to jest ona, bo Yoon Yoo-jung ma w sobie tak bardzo dużo cech, które właściwie przeczą naszemu takiemu dość stereotypowemu widzeniu koreańskiej kobiety. Jest szalenie niekonwencjonalna, jest ekscentryczna, często obsadzana właśnie w rolach takich absolutnie nietypowych bohaterek, ciepłych, z owszem przywarami ładnie narysowanymi, ale naprawdę nie da się tych bohaterek nie lubić. I na spotkanie z taką silną Koreanką, tutaj po raz pierwszy pojawia się dzisiaj hasło Siła Kobiety, bardzo Państwa zapraszam. Zresztą udowodniła to chociażby podczas gali oscarowej, zwracając się na przykład do Brada Pitta, jak niekonwencjonalną w zachowaniu potrafi być osobą. Mamy okazję ją lepiej poznać. Ile filmów z jej udziałem na festiwalu? Pokażemy trzy filmy. Przypomnimy oczywiście Minari dla tych, którzy po raz kolejny chcą spotkać się z tym filmem lub tych, którzy jeszcze nie mieli okazji. Pokażemy film Szczęściara Chansil. To jest kolejny film, w którym Yoon Yoo-jung w bardzo mocnej roli drugoplanowej. No i Bakusowa Pani, tutaj Yoon Yoo-jung w roli pierwszoplanowej. Właściwie mamy takie poczucie, że cały film to jest ona. Tutaj mówimy o aktorskiej retrospektywie. Jak wiele nowości pokazujecie w tym roku filmów, które polska publiczność ma szansę zobaczyć po raz pierwszy? Myślę, że zdecydowana większość filmów w naszym programie to są takie, które nasi widzowie będą mieli okazję obejrzeć po raz pierwszy. Ale owszem, kilka filmów przypominamy, to są filmy szczególne, jak chociażby wymieniony Minari, czy Wstęp, film, którym otwieraliśmy nasz festiwal. To jest jedno z ostatnich dzieł Hong Sang-soo, jednego z najpłodniejszych reżyserów, nie tylko w Korei, ale myślę, że absolutnie na całym świecie. I też jednego z najbardziej osobnych twórców. Tam wiem, że różni krytycy próbują go tutaj połączyć, czy z Romerem, czy tam wpływów innych twórców się dopatrują. On się sam z tego podśmiewa i ja go absolutnie bardzo rozumiem, bo według mnie Hong Sang-soo to jest po prostu Hong Sang-soo. Czy też takim filmem, który Państwo mogli już wcześniej gdzieś spotkać, jest film Izbaw nas ode złego. To jest film z kolei z tej sekcji koreańskie hity. Taki, myślę, który bardzo dobrze pokazuje to, z czym myślę w pierwszej kolejności Państwu kojarzy się to wysokobudżetowe kino gatunkowe z Korei, ale my w tej sekcji pokażemy też inne filmy i pokażemy, że również w innych gatunkach kino koreańskie radzi sobie świetnie. W rozmowie padły już tytuły niektórych sekcji, no to powiedzmy o pozostałych. To może zacznijmy od odkryć i wydarzeń festiwali. Tutaj oczywiście w tej sekcji nasz film Otwarcie, o którym już opowiedziałam, a do tego i tutaj wracamy po raz kolejny do sformułowania Siła Kobiety. Trzy filmy, które dokładnie wokół tego tematu się układają. Mówię o filmach Trzy Siostry, Śnieżka i Samotnicy. I właściwie to może od razu zaznaczę, że to już po raz kolejny tak naprawdę na festiwalu rozmawiamy o tym temacie, więc rzeczywiście jest coś na rzeczy. To jest temat Siła Kobiety, do którego kino koreańskie wraca. Tym razem trzy tytuły z tego nurtu, powiedziałabym, kina młodego, kina niezależnego. Za to zobaczą Państwo niezwykle sprawnie zrobione filmy, bardzo dobre scenariusze, dobra realizacja, świetne kreacje aktorskie, bardzo mocne postacie, no głównie kobiece oczywiście w tych filmach, no i niezwykłe emocje. I też myślę, że w ogóle warto podkreślić, że jeśli mówimy o kinie koreańskim, to bardzo często ono stoi emocjami, które robią na nas takie wielkie wrażenie i nas absolutnie w to kino wciągają. Kino koreańskie też kojarzy nam się z kinem gatunkowym, bo w ostatnich latach nie brakowało mocnych filmów, thrillerów, horrorów i tym podobnych. Czy takie też prezentujecie? Te filmy prezentujemy w ramach sekcji Koreańskie Hity i masz absolutnie rację, gdyby tego nie było w naszym programie, to właściwie ta opowieść byłaby absolutnie niepełna, w związku z czym trzy mocne tytuły dla Państwa, o jednym już mówiłam, Izbaw nas ode złego, czy tym takim jakby najbardziej oczywistym ujęciu gatunkowego kina z Korei. Ale to nie wszystko. Zapraszam też Państwa od razu na polityczny thriller i tu mówię o filmie Następny do tronu i film, który mnie ogromnie cieszy w naszym programie, czyli film Wojownik i tym razem koreańscy twórcy zmierzyli się z gatunkiem wusha, czyli sztuki walki i dokładnie takie spektakularne sekwencje walki przy bardzo dobrym scenariuszu i znowu świetnej grze aktorskiej będą mogli Państwo podziwiać, oglądając ten film. No to poproszę o kilka informacji praktycznych. Gdzie szukać tych koreańskich filmów i informacji o nich? Jesteśmy od 5-10 listopada w tym roku zarówno w kinotece, więc ci z Państwa, którzy już się stęsknili i mają ochotę spotkać się z nami osobiście, zapraszam do kinoteki. Czyli ta część stacjonarna odbywa się w Warszawie. Tak, część stacjonarna w Warszawie, jak zresztą mówi nazwa tego festiwalu, ale wszystkich Państwa, którzy nie mogą dotrzeć do Warszawy, czy też nie mogą dotrzeć do kina, zapraszam na portal mojeekino.pl. Tam też jesteśmy. Tam chyba nieco dłużej. Nie, tam jesteśmy w tych samych datach. Te filmy są tak ułożone, że właściwie część z nich jest grana jednego dnia w kinie, kolejnego dnia na portalu, więc mogą Państwo zobaczyć właściwie praktycznie cały program i tu, i tu. I też na stronie Moje Ekino znajdą Państwo wszystkie informacje o filmach, które prezentujemy, ale też oczywiście zapraszam na naszego Facebooka, tam wrzucamy różne ciekawostki, tam mogą być Państwo też z nami w kontakcie, no i przede wszystkim jakby czekamy na Państwa do 10 listopada. A ponieważ wiem, że od lat pasjonujesz się kinem z Azji, także kinem koreańskim, no to poproszę Cię jeszcze o jakieś trzy takie specjalne od Ciebie rekomendacje filmowe, oczywiście poza tytułami, o których już wspomnieliśmy wcześniej. To może ja Państwa zaproszę na Trójkę Kobiecą jeszcze raz, czyli Trzy Siostry, Śnieżkę i Samotników. Myślę, że to są najmniej takie oczywiste tytuły z naszego programu, a takie, które rzeczywiście wywarły na mnie ogromne wrażenie i ciągle gdzieś do nich wracam i naprawdę generalnie mam takie poczucie, że w tym młodym kinie koreańskim dzieje się niezwykle ciekawie. Dlatego w ogóle mnie nie dziwi, że wiele tych filmów prezentowanych jest na festiwalach na całym świecie, czy też na tych najważniejszych festiwalach w Korei. Mówię tutaj o festiwalu w Busan i o festiwalu w Jeonju, który wręcz ma taki trochę charakter festiwalu kina niezależnego. Rzeczywiście duża świeżość, ale też naprawdę duże talenty. Myślę, że o tych twórcach będzie głośno w kolejnych latach, także zobaczcie Państwo początki ich karier, o tak powiem. No i jest ku temu okazja do 10 listopada. O programie 7 Warszawskiego Festiwalu Filmów Koreańskich opowiedziała nam jego dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska. W tej rozmowie padł m.in. tytuł filmu Parasite. No, na pewno go świetnie pamiętamy. I nie przypadkiem, bo to rzeczywiście największy koreański filmowy sukces ostatnich lat. Przypomnę, rok temu aż 4 Oscary, najlepszy film, reżyser, scenariusz oryginalny i jeszcze film międzynarodowy, 4 kategorie. No to przypomnijmy Parasite, bo to piosenka z tego właśnie oczywiście koreańskiego filmu. A za kilka minut trójkowe filmowo o jeszcze jednej polskiej premierze tego tygodnia. 연한 게 속에 힘껏 마시는 미세먼지 눈은 오지 않고 비도 오지 않네 바싹 메마른 내 발바닥 매일 하얗게 불태우네 없는 근육이 다 타도록 쓸고 밀고 닦고 다시 움켜쥐네 이젠 딱딱한 내 손바닥 주가 숫자를 넘치면 손톱 밑에 낀 때가 촉촉해 마른 하늘의 비구름 조금씩 밀려 촉촉해 빨간 내 오른쪽 뺨에 이제야 비가 오네 Muzyczne wspomnienie z filmu Parasite, a myślę, że to jeden z tych tytułów, który nawet, jeśli już film oglądaliśmy, do których też chętnie pewnie zawsze będzie wrócić. No i oczywiście jest taka okazja w sieci. A tymczasem za moment wracamy do premier tego tygodnia. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo od wczoraj w naszych kinach także Obłoki śmierci, boli mu w 1915, to tym razem fabularyzowany dokument historyczny. Zrekonstruowano w nim najważniejsze wydarzenia z pola bitwy I wojny światowej, a dotyczy to oczywiście ziem polskich, dokładnie właśnie okolic Bolimowa. Tam odbył się wtedy pierwszy w historii masowy atak bronią chemiczną w latach 1914-15. Zginęło blisko 80 tysięcy osób. W samym filmie zobaczymy zarówno, i co warte podkreślenia, nieużywane w większości wcześniej w filmie fotografie z frontu, archiwalne zdjęcia, ale też właśnie fragmenty fabularyzowane. Za chwilę więcej o Obłokach śmierci opowie nam reżyser tego filmu Ireneusz Skruczaj, bo co ważne, ten film właśnie w kinach, właśnie na dużym ekranie, co nie jest takie oczywiste w wypadku dokumentu. Uważam, że to jest bez fałszywej skromności duży sukces jak na film dokumentalny w polskich kinach, szczególnie o tak dosyć trudnym temacie, ale ten film ma dawać do myślenia i nie po to był zrobiony, żeby relaksować, tylko żeby widz z nim wrócił do domu, a przynajmniej żeby chociaż na chwilę po obejrzeniu tego filmu się zastanowił. Natomiast bardzo się cieszę z uwagi na to, że w tak ciężkich czasach zdobyliśmy dystrybutora. 2020 rok mimo pandemii był dla nas bardzo łaskawy, bo zdobyliśmy szereg nagród na międzynarodowych festiwalach. To już przypomnijmy dokładnie, jak to było, bo rzeczywiście film zdążył odwiedzić wiele festiwali. Tak, pierwsze w ogóle, co nas fajnego spotkało, to były Dwa Brzegi i Światowa Premiera. To jest też, uważam, bardzo duże wyróżnienie, ponieważ byliśmy praktycznie otwierającym filmem na festiwalu Dwa Brzegi w 2020 roku. Następnie było Lubuskie Lato Filmowe. Tam zdobyliśmy wyróżnienie za pasję filmową i odkrywanie prawdy historycznej. Następnie był Cardiff w Walii, gdzie zdobyliśmy nagrodę główną za film dokumentalny z ponad 2000 filmów, więc uważam, że to jest jakieś wyróżnienie. No następnie była nagroda na Polskim Festiwalu w Ameryce w Chicago. To była nagroda specjalna jury, druga co do ważności nagroda na festiwalu. No i zamknął naszą pulę nagród festiwal Człowiek w zagrożeniu w Łodzi, który też jest bardzo takim fajnym reportażowo-dokumentalnym festiwalem i taki komplecik ładny nagród nam się fajnie zamknął. zamknął, a na końcu 2020 roku jeszcze doszedł nam dystrybutor, który nas bardzo miło zaskoczył i chętnie go przyjął na pokład swojego statku. No to nie mamy już wątpliwości, że mamy do czynienia z uhonorowanym, docenianym filmem. Teraz ma szansę docenić go publiczność. Już padło to stwierdzenie. Nie najłatwiejszy temat. Z jednej strony dotyczący historycznych wydarzeń na ziemiach polskich, a z drugiej jednak też mający absolutnie aspekt uniwersalny. No to zacznijmy od tytułu, bo ma dwa człony. Są obłoki śmierci, ale też Bolimów 1915, więc to już jest pewnego rodzaju wskazanie. Tak, obłoki śmierci powstały po to, aby pokazać i podkreślić, że w samym sercu współczesnej Polski zapisały się jedne z najmroczniejszych kart historii świata, czyli narodziny broni chemicznej, a co za tym idzie broni masowego rażenia. I te tytułowe obłoki śmierci spowiły malowniczy pejzaż nad Rawką i Bzurą właśnie w bitwie pod Bolimowem. Trzykrotne, a w zasadzie czterokrotne ataki, pierwsze pociskami chemicznymi, kolejne trzy z cylindrów butli gazowych, które były emitowane na okopy rosyjskie. No i sylwetka światowej sławy naukowca Fritza Habera, który jest ojcem broni gazowej. I przez obraz Habera chcieliśmy pokazać upadek nauki, bo przecież nauka ma służyć drugiemu człowiekowi, a nie drugiego człowieka unicestwiać i zabijać. Jaka jest forma tego filmu, bo ona też jest bardzo ciekawa. Różne rzeczy się składają na tę opowieść dokumentalną, no i zapewne też z tego powodu film do tej pory był tak często doceniany. Przyznam szczerze, że spotykam się z taką nie za bardzo pozytywną opinią w stosunku do dokumentów fabularyzowanych w Polsce. Ludzie się boją tej formy. Natomiast po obejrzeniu obłoków zawsze jest to takie miłe zaskoczenie, bo wie pan, bo ja myślałem, że to będzie kolejny film z takimi nieudolnymi scenami batalistycznymi. Prawda jest taka, że często coś takiego wypada dosyć nienaturalnie na ekranie, szczególnie w zderzeniu z archiwaliami. Tak, a u nas się udało na szczęście bardzo dobrze to wszystko zbalansować. Miałem świetnego operatora, mam zresztą, bo ciągle z nim współpracuję, Kacpra Wójcickiego, który zrobił mi świetne zdjęcia niczym szeregowca Rejana albo Kompanii Braci, ale też taka była inspiracja. Natomiast już na etapie preprodukcji, kiedy stworzyliśmy storyboardy, skrupulatnie dobierając kadry, budowaliśmy takie elementy, które już na montażu będą się dobrze łączyć ze scenami fabularnymi, czyli braliśmy kadr z fotografii archiwalnej i tak samo kadrowaliśmy obraz ruchomy, aby przechodzić płynnie do kolejnych scen fabularnych. Oczywiście nie jest to cykliczne i takie bardzo częste w filmie, ale jest parę takich smaczków, które można zauważyć i to jest miłe dla oka widza. Skąd w ogóle zainteresowanie tym tematem? Bo myślę, że w punkcie wyjścia nie były to fakty historyczne powszechnie znane. Absolutnie historia zapomniana. Ten film ma służyć temu, żeby tą historię ocalić od zapomnienia. To jest chyba taki punkt najważniejszy. A potem idą te wszystkie elementy, które się dzieją w filmie. Jednak najważniejszym z aspektów filmu, które wybrzmiewa na końcu, jest aspekt człowieczeństwa, braterstwa i takiego humanizmu, który chciałem podbić i wydaje mi się, że to się udało. Tą historię zdecydowanie chciałem ocalić od zapomnienia. A dlaczego w ogóle opowiedziałem tą historię? Ponieważ wydarzyła się tuż za progiem mojego domu. Czyli taka powiązana osobiście, rodzinnie historia, tak? Tak. Niektórzy mówią, że to może być trauma. Taka trauma lokalnego patriotyzmu. Przeniesiona z pokolenia na pokolenie, troszeczkę tak? Troszeczkę tak. Wychodzi to z tego, że my też mamy taką traumę a propos różnych sytuacji związanych z II wojną światową. Natomiast u mnie przynajmniej poniekąd jest taka trauma I wojny światowej, ponieważ na ziemiach bolimowskich wydarzyła się wielka bitwa, która zmieniła oblicze wojny i już z opowiadań mojego pradziadka, który miał 12 lat i był świadkiem wydarzeń tejże wojny, gdzie akurat on wspominają dobrze, ponieważ był świadkiem, gdzie Rosjanie działający na tyłach wołali go na zupę, bawili się z nim, wsadzali go na konia i próbowali tak jakby chyba poczuć, przynajmniej ja tak to odczułem i zrozumiałem, takie ognisko domowe, ponieważ byli kilka tysięcy kilometrów od domu i też jakby chcieli, mieli gdzieś tam swoje dzieci i wyobrażali sobie to, żeby tak na chwilę odciąć się od tej wojny i żeby po prostu zapomnieć. Natomiast kolejną sytuacją, która cały czas we mnie gdzieś w środku krążyła i co podbijało we mnie ten temat, no to były właśnie te opowieści. I wracając do tej traumy, mój pradziadek opowiedział dziadkowi, mój dziadek opowiedział mojemu tacie, a w związku z tym, że mój tata jest fanatykiem historii, no to często przy obiadach, kolacjach czy śniadaniach poruszaliśmy tematy historyczne, były częstymi rozmowami u nas w domu, no i szczególnie ten temat bulimowski poruszany. No i tak jakby zostało we mnie jakoś z tą może traumą, umownie mówiąc, zaszczepione gdzieś do mojego wnętrza ta historia bulimowska. Natomiast zdecydowałem się na ten film dopiero wtedy, kiedy uzyskałem taką dojrzałość emocjonalną, kiedy skończyłem studia filmowe i wtedy pomyślałem, kurczę, może faktycznie zrobić by ten film, może to by było naprawdę coś fajnego i interesującego. Akurat to się zbiegło z rekonstrukcjami historycznymi, które były modne w ogóle wtedy, to było tak między, tak od 2010 roku to się działo, gdzie naprawdę takie spektakle teatralne, u nas akurat oczywiście spektakle pierwszowojenne się odbywały i zjeżdżali się rekonstruktorzy z całej Polski i wtedy mi olśniło, mówię, przecież kurczę, ci ludzie są obeznani tak jakby w sztuce wojennej, potrafią trzymać broń, są ubrani przede wszystkim, są świetnie rasowo, że tak powiem kolokwialnie, ubrani od stóp do głów, wiedzą jak trzymać karabin, wiedzą jak mówić, więc pomyślałem sobie, przecież będę miał całą preprodukcję już z głowy, czyli nie będę musiał tego statysty lub aktora przygotowywać do roli, tak jakby żołnierza, nawet takiego trzecioplanowego, tylko oni doskonale wiedzieli, byli w swoim żywiole i tak właśnie bardzo dobrze wyszło to na ekranie z tymi rekonstruktorami, ponieważ oni byli naturszczykami, ale oni doskonale wiedzieli, co robią. Tam nie było gry, oni po prostu robili, bo oni byli sobą. I to jest chyba najfajniejsze, co nam się udało uzyskać podczas często wielkiej improwizacji na planie. No to po tej rodzinnej opowieści to już nie mam wątpliwości, skąd zaangażowanie autora w całe przedsięwzięcie. Obłoki śmierci, Bolimów 1915 już w kinach. Komu można przede wszystkim zaproponować ten film? Tak uczciwie powiem, że film jest adresowany również do młodych widzów, ponieważ jest opowiedziany językiem nowoczesnego kina wojennego, które po prostu potrafią doskonale przenieść widza w świat relacjonowanych wydarzeń i tych ataków gazowych. Film ma zdecydowanie walor edukacyjny. Też chcemy zachęcić również do zapoznania się z tą historią nie tylko właśnie widzów w średnim wieku, starszych, ale też uczniów. Oczywiście od 15 roku życia, bo film oczywiście ma swoją jakąś tam brutalność, ale no, taka była wojna. Ale też chyba pacyfistyczne przesłanie. Zdecydowanie. Na końcu jest pacyfistyczne przesłanie i mimo ciężaru tematu, na końcu ten film moim zdaniem daje ukojenie, ponieważ właśnie film ma za zadanie zatrzymać na chwilę i po prostu spowodować to, że ja wiem, że teraz jest COVID, nie chcemy mówić o śmierci, o chorobach, o tej agresywnej polityce, która jest nie tylko w Polsce, ale i za granicą, są takie niespokojne czasy i ludzie są niepewni. Natomiast fajnie jest czasami łaskawiej spojrzeć na ciężkie, trudne tematy, ponieważ one nam otwierają w szerszą perspektywę patrzenia na świat, a co za tym idzie, poszerzają świadomość. I ta świadomość patrzenia uruchamia sumienie, które jest bardzo gdzieś głęboko w nas i pozwala bardziej zrozumieć drugiego człowieka. I chyba celem tego filmu jest poznanie przez zło, jakie wyrządza człowiek, tak naprawdę uruchomienie dobra, bo w człowieku coś jest. Nawet tutaj nie chcę zdradzać pewnej kluczowej sceny, która jest w filmie, ale jest pewna scena, która buduje takie światełko w tunelu, że mimo całego zła, które jest zbudowane w tej wojnie, to ta jedna scena pozwala pomyśleć, że człowiek jest po to, żeby ratować i miłować, a nie zabijać. I na dnie duszy wroga jest również miłosierdzie, jak powiedział światowej sławy pisarz André Marlowe. A ten cytat przypomniał nam reżyser filmu Obłoki śmierci, Bolimów 1915, Ireneusz Skruczaj. No i myślę, że chyba mogę to już ujawnić, że przy autorze filmu ten temat pozostanie jednak jeszcze nieco dłużej. Zresztą to się nawet nasuwa, słuchając tej rozmowy. Być może temat powróci także w pełnometrażowej, tym razem fabule, za czas jakiś. Trzeba się spieszyć z tym oglądaniem filmów Obłoki śmierci od wczoraj, również w naszych kinach wśród wielu premier, a kolejny tydzień przyniesie ich znowu 8. Trudno naprawdę nadążyć. I tak właściwie pewnie będzie do końca roku. Prawie to już wszystko dzisiaj w Trójkowo filmowo, no ale właśnie pomyślmy jeszcze o jednym tytule. Ten od niedawna w naszych kinach to z kolei nagroda za reżyserię dla Łukasza Grzegorzka na ostatnim festiwalu polskich filmów fabularnych. Moje wspaniałe życie. Zaczęliśmy audycję od oryginalnej wersji piosenki grupy Baim. Ta pojawia się w filmie Wszystkie nasze strachy, a tu właśnie przykład nowej interpretacji. W moim wspaniałym życiu 5 minut łez, czyli piosenkę z repertuaru Haliny Żytkowiak, zaśpiewa Ralf Kamiński. Ja już mówię, do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Kochani, kochani, kochani, a teraz piosenka z dedykacją od Rafała dla Joasi. Rafał, to ten, nie wstydź się. Joasiu, kocham cię. Tak raz na rok, w jakiś całkiem nieważny dzień, zwyczajnie że nagle masz swoje małe 5 minut łez. I tak już jest, chcesz czy nie. Przychodzi to, sama nie wiesz naprawdę skąd. Potrzebne serce gdzieś jedna struna zaczyna drgać. Cichutki głos szepcze tak. O, każdy coś tam pewnie ma. Na pechowe puste dni. Jakieś hopy, płytę psa. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy, były kapitan kadry Polski siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Emeryci i rencista, możesz liczyć na 14. emeryturę.